nad Europą. Widmo krąży nad Europą. Zanim zdążysz coś powiedzieć, widmo idzie już do ciebie. Widmo chodzi ulicami. Widmo czeka już pod drzwiami. Zanim zdążysz się rozejrzeć, widmo zawsze będzie pierwsze. Widmo krąży nad Europą. Widmo krąży nad Europą. Zanim zdążysz coś pomyśleć, widmo zawsze będzie szybsze. Widmo czyha pod ścianami. Widmo stoi za plecami. Nie odwracaj się za siebie. Nie odwracaj się za siebie.